ama baada ya kumuhimidi Allah subhana na kuzitaka sala na salamu zishuke juu ya mtume wetu Muhammadin, sala na salamu ziwe juu yake, ninakuhusieni pamoja na kuihusia nafsi yangu juu ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, na tujitahidi kushikamana na haki, na tuwe na thabat katika haki, na wala tusigeuke na kurudi nyuma baada ya kuijua haki, na tujiepushe kufuata hawa matamanio ya nafsi. Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia mtume sallallahu alayhi wa sallam, kisha tukakuwekea e Muhammad sheria, tukakuwekea sheria ya mambo, fattabi'ha, basi ifuate, wala tattabi' ahwa'a alladhina la ya'lamun, wala usifuate hawa za wale wasiojua. Haya ni maneno ya Allah anamueleza mtume sallallahu alayhi wasallam, kisha tukakuwekea e Muhammad sheria ya mambo, basi ifuate hiyo sheria, na wale usifuate hawa, usifuate matamanio ya wale wasiojua. Kwa nini? Innahum lan yughnu anka min Allah shay'a, hakika wao hawatokufaa chochote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa inna adh-dhalimina ba'dhuhum awliya'u ba'd, Allah akasema na hakika madhalim ni marafiki wanaoshirikiana wao kwa wao. Wallahu waliyyul muttaqin, na Allah subhana ni mlinzi msaidizi wa wenye takwa. Hayo ni maneno ya Allah akimuhusia mtume sallallahu alayhi wa sallam, akimpa wasia mtume sallallahu alayhi wa sallam asifuate, amempa sheria, basi aifuate sheria hiyo, wala asifuate matamanio ya watu wasiojua kitu. Hizo ni aya katika suratul Jathiya, aya ya 18 mpaka aya ya 19. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala akasema tena kuelezea jambo hili la wale watu wanaofuata hawa, akasema Allah subhanahu wa ta'ala, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi khishawatan faman ya'dihi min ba'di Allah afala tadhakkarun. Katika hiyo hiyo suratul Jathiya aya nambari 23 Allah akasema, je, umemuona yule ambaye aliyechukulia hawa zake kuwa ndiyo muabudiwa wake, yani yule ambaye amefanya matamanio ya nafsi yake akayafanya kuwa ndiyo muabudiwa wake, na Allah akampotoa juu ya kuwa na ilmu, na akapiga muhuri juu ya masikio yake na moyo wake, na akaweka kifuniko juu ya macho yake, basi ni nani atamuongoa baada ya Allah? Allah anasema mtu huyu, faman yahdihi min ba'di Allah, basi ni nani atakayemuongoa baada ya Allah subhanahu wa ta'ala? Afala tadhakkarun, je basi hamkumbuki? Kwa hiyo Allah anatahadharisha, anatueleza, je afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu, je umemuona yule ambaye amefanya matamanio ya nafsi yake akajalia kuwa ndiye mola wake, je umemuona? Kwa sababu amechagua hilo, Allah subhanahu wa ta'ala akafanyaje? Allah subhanahu wa ta'ala wa adallahu Allahu ala ilmin, Allah subhanahu wa ta'ala akampoteza baada ya kuwa anajua. Mtu huyu anaelewa, anafahamu, lakini hawa akaiweka mbele matamanio ya nafsi, Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala akampoteza juu ya ilmu yake aliyonayo. Hakuishia kupotea tu, wa khatama ala sam'ihi, na Allah subhana akapiga muhuri juu ya masikio yake, ikawa mtu huyu hasikii jambo lolote. Wa qalbihi, na juu ya moyo wake Allah akagonga muhuri kwenye masikio, ukisema hasikii. Vile vile katika moyo wake pakagongwa muhuri, mtu huyu hasikii. Halafu Allah subhanahu wa ta'ala waja'ala ala basarihi ghishawa, na Allah subhanahu wa ta'ala akajalia akaweka kifuniko juu ya macho yake, kwa maana pia mtu huyu haoni. Moyo wake umegongwa muhuri, masikio yake yamepigwa muhuri, na juu ya macho yake pamewekwa vifuniko, haoni, kwa sababu yeye amefanya matamanio ya nafsi yake kuwa ni mola wake. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala akusita kutueleza katika Qur'an, katika yale aliyomuhusia nabii wake Daudi alayhi salatu wassalam, juu ya kwamba Daud asifuate matamanio ya nafsi yake. Allah subhanahu wa ta'ala akatueleza katika surati Sad aya nambari 26, ya Daud inna ja'alnaka khalifatan fil ard fahkum bainan nas bil haqq wa la tattabi'il hawa fayudhillaka an sabilillah innal ladhina yadhilluna an sabilillah lahum adhabun shadid bima nasu yawmal hisab. Allah subhanahu anasema kumwambia Daud, e Daud, Daud ni mtume wa Allah, kama alivyomwambia mtume sallallahu alayhi wasallam, thumma ja'alnaka ala sharia fattabi'ha wa la tattabi' ahwa' alladhina la ya'lamun. Anamuhusia pia Daud, ya Daud, ewe Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi, hakika sisi tumekujalia wewe uwe ni khalifa katika ardhi, fahkum baina an-nas bil haqqi, basi hukumu baina ya watu kwa haki. Tumekufanya kuwa ni khalifa katika ardhi, fahkum baina an-nas bil haqqi, basi hukumu baina ya watu kwa haki. Halafu akamwambiaje, wala tattabi'il hawa, na wala usifuate matamanio, usifuate alhawa, usifuate matamanio ya nafsi. Ukiyafuata natija yake itakuwa nini? Allah akamwambia, fayudhillaka an sabilillah, yatakupoteza na njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, yatakupoteza na njia ya Allah. Yani wewe ukajalia matamanio ya nafsi yako ndiye mola wako, kile ambacho nafsi yako inapenda ndicho unachokifuata, sio sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Matamanio, fayudhillaka an sabilillah, yatakupoteza kutokana na njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Innal ladhina yadhilluna an sabilillah, hakika wale wanaopotea njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, lahum adhabun shadid, wanaadhabu kali, bima nasu yawma alhisab, kwa sababu ya kusahau kwao siku ya hisabu, wamesahau siku ya hisabu, kwa hiyo watakuwa na adhabu kali mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuha alhadirun, enyi mliohudhuria, ni juu yetu kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala athabat ala sunnati wal haq, atupe thabati katika sunna na haq. Na wala usighafilike na dua hii adhim, kila muda. Dua ambayo mtume wetu sallallahu alayhi wasallam ilikuwa mara nyingi anasema, ya muqallib alqulub thabbit qalbi ala dinik, ewe mwenye kuzigeuza nyoyo uthibitishe moyo wangu juu ya dini yako. Huyo ni nani? Abu Luqman, mtume sallallahu alayhi wasallam anakifirisha dua hii, ya muthabbit ya muqallib alqulub thabbit qalbi ala dinik, ewe mwenye kuzibadilisha nyoyo uthibitishe moyo wangu juu ya dini yako. Huyu ni mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam, na yeye ndiyo anaomba dua hii. Wa huwa afdalul anbiya'i wal mursalin, na yeye ni mbora wa manabii na mitume, anaomba dua hii. Kwa hiyo sisi mimbadi aula, tumeelewana? Sisi mimbadi aula biidhnillahi subhana, kama tulivyotangaziana kwamba leo ni muhadhara, na leo utakuwa ni utangulizi ama mihadhara yetu ni siku tatu, leo, kesho na kesho kutwa insha Allah. Muhadhara huu unwani yake wasi'un jidda, ni pana sana. Wala adhunnu annana na'ati alayhi min kulli jawanibi fi hadhihi almuhadhara, na wala sidhani kama tutaweza kuendea muhadhara huu katika pembe zake zote, sidhani, lakini tutaweza kudondoa dondoa tu yale mambo ambayo ni muhimu. Unwanuha wasi'un, unwani yake ni pana. Wa huwa haqiqatul akhbari raddun ala man ikhtafa waraa al-islam, mawdhu yake jana tulitangaza tukasema itakuwa al-jawabul kafi li Yusuf ad-Diwan, jawabu lenye kujitosheleza kwa Yusuf ad-Diwan. Lakini baada ya kumsikiliza, kwa sababu tuliweka maudhuu kabla ya kumsikiliza, lakini baada ya kumsikiliza nikaona isiwe al-jawabul kafi, bali iwe haqiqatul akhbari raddun ala man ikhtafa waraa al-islam, ukweli wa habari raddi waliojificha nyuma ya Uislamu. Kwa sababu vijana hawa ukiwasikiliza wanaongea kwa jina la dini, wamesimama wanazungumza, na yale wanayoyasema wanayanasibisha na Uislamu. Na watu wakikaa wakiwasikiliza, wale ambao hawajasoma wanaathirika. Ndio maana nikaona iwe haqiqatul akhbari raddun ala man ikhtafa waraa al-islami, ukweli wa habari ikiwa ni raddi, jawabu raddi kwa wale waliojificha nyuma ya Uislamu. Ndugu Waislamu, kumekuwa kukisambaa video katika mitandao ya kijamii kama vile YouTube, WhatsApp, Telegram, Twitter, Facebook na mitandao mingine ya kijamii, zikimuonyesha mtu mmoja anaitwa Yusuf Diwan, eti akijitutumua kuwaradi masalafi, huku akidai anajibu mashambulizi baada ya masalafi kuwaradi baadhi ya mashekhe ambao yeye amewataja. Baada ya kuwa zimeenea video hizi na huku kwetu zinaenezwa kwa kasi mno, sikuwa na haja ya kumsikiliza huyu Yusuf Diwan kwa ile misingi madhubuti iliyopo katika dini yetu ya Uislamu ya kukataa kuwasikiliza watu wa bid'a. Na hii ndiyo asli, haifai kuwasikiliza watu wa bid'a. Inna hadha al-ilma dinun fanzuru amman ta'khudhuna dinakum, maneno ya Muhammad bin Sirin rahimahullahu ta'ala, yako katika sahihi Muslim. Hii elimu ni dini, basi tazameni ni kwa nani mnaichukua dini yenu. Sasa kutokana na msingi huu, sikuona haja ya kuyasikiliza mavideo haya, hivyo nikayapuuza. Jana wakati najiandaa na Ijumaa, kuna ndugu mmoja katika ndugu zetu akanitumia video hizi, pia sikuzifungua, bali nilikuwa natosheka tu kusoma vichwa vya habari za ile mada yake, kwa sababu ile video ukitumiwa inaonyesha mada yake pale juu anazungumza nini. Tumeelewana? Kwa hiyo nilikuwa natosheka na kile kukisoma. Lakini zaidi ya watu wanne watano wamenitumia. Cha ajabu, wakati nakuja msikitini, kuna bwana mmoja kabla sijapanda katika mimbar akanikabili na kunieleza shubha za huyu kijana, maana yeye aliwakuta familia yake, kwa maana mkewe pamoja na watoto wake, mke na watoto, wakiangalia kumwangalia huyu Yusuf Diwan. Na akanitajia watu wanaoitawanya katika maeneo ya huku kwetu, kuna mashaikhi wanazitawanya video hizo. Video inaonyesha dini mpya ya usalafi. Unaelewana? Kwa hiyo inasambazwa, watu wanatumiwa katika inbox zao. Huu ni mtihani. Lakini akashauri yule ndugu kwamba kuna haja ya kumjibu mtu huyu kwa zile shubha ambazo amezizungumza, na alinieleza kwa mukhtasar baadhi ya shubha, na mimi nikaona kweli kuna haja ya kumjibu. Baada ya sala ya Ijumaa, kabla sijamsikiliza, nikatangaza mihadhara ya siku tatu insha Allah, ikiwa ni kumpatia tiba kijana huyu mwenye kuweweseka aliyepatwa na masi, kwa sababu huyu bwana ni mganga. Sasa inawezekana wakati anaagua yale majini yametoka kwa mgonjwa yakamuingia yeye. Tunaelewana? Sasa ameanza kupapatika, hajui anaongea nini, kama mtakaposikia insha Allah subhana. Kwa hiyo tukaona kuna haja ya huyu mtu kumpa dawa, kwa sababu mtu akiumwa anatakiwa apewe dawa, ndio ikhwa. Lakini pia dawa inategemea, kwa namna nilipomsikiliza alikuwa na jamaa yake, nikaona tuanze kuwapa panado. Tunaelewana? Tuanze na panado kabla hatujaenda katika dozi kubwa, ama tukiona ugonjwa wake hauponi basi tutahama kidogo kidogo, sio? Tukitoka kwenye panado tutatafuta hata chloroquine. Tunaelewana? Tukiona bado hawaelewi tutatafuta pilitoni, dawa za usingizi. Tukiona bado wanaweseka tutatumia drip. Lakini nimeona nianze kidogo kidogo, kwa sababu yule mwenzake ukimsikiliza na yeye tutamjibu insha Allah. Tutamweka sawa. Anajiita Sabbatul Kubra. Qur'ani hawezi kuisoma. Tunaelewana? Kimsikiliza vijana wetu wanaosoma kaida hapa watashangaa zile makharijul khuruf namna anapozitoa. Kwa hiyo na yeye insha Allah tena yeye anasema tunataka masala tuwatujibu. Tunataka watujibu ili tuingie uwanjani tupate raha. Subhanallah. Mtu anayezungumza ni dhaifu. Sasa huyu tukaona tuanze naye kwa panado. Tumpatie tiba kijana huyu mwenye kuweseka. Nilipata wasa wa kumsikiliza siku ya jana vizuri baada ya Isha. Usiku wa jana nikagundua urongo mwingi na talbisat zilizofanywa na kijana huyu na mwenzake anayeitwa Sabbatul Kubra katika muhadhara wao wa lisali moja na dakika 9 takriban. Nikaonelea muhadhara huu ni upe unwani inayosema haqiqatul akhbari raddun ala man ikhtafa waraa al-islami. Ukweli wa habari raddi kwa waliojificha nyuma ya Uislamu. Katika mambo waliyozungumza vijana hawa ya hatari na ambayo hayafai kunyamaziwa hata kidogo, wanasema eti usalafi ni kama cha, yani usalafi ni chama kama ilivyo CCM, Chadema, Kafu, ACT na mengineyo. Kwa hiyo halafu wanafanya kebei kwamba mtu anasema CCM yu, yani mimi mwana CCM, kwa ndo mtu anasema salafi yu, kwa maana yeye ni mwanachama wa kisalafi. Lakini katika nukta ya pili waliozungumza mbali na hiyo, wanasema masalafi ni walokole wa Kiislamu. Jambo la tatu wanasema usalafi umepandikizwa na wasiokuwa Waislamu na ukaingizwa katika Uislamu. Sasa kidudu hiki kinautafuna Uislamu mno. Kidudu hiki, mmeasikia hayo? Naleta zile nukta za msingi walizozungumza. Lakini nukta ya nne wakasema usalafi umetengenezwa na mtu mmoja anaitwa Muhammad Abdul Wahhab. Na nukuu maneno waliyosema, usalafi umetengenezwa na mtu mmoja anaitwa Muhammad Abdul Wahhab, ndiye kawatengenezea hicho kitu kinachoitwa salafi kabla hatujaja katika jiji la Black Belt kuona watu 19 Mayahudi ambao wamekaa meza moja na wakaleta majina takriban 11 na likapita hilo jina la salafi ili kutengenezwa kuwa ni sehemu ya madhhab ikichomekwa chomekwa katika dini ya Uislamu ili kuharibu Uislamu na kuwavuruga Uislamu dunia nzima. Wallahi ni hatari sana hiki kidude kinachoitwa salafi, ni shida sana, ni kirusi kibaya sana. Haya ni maneno yao, mwisho ya kunukuu. Mnaelewa maneno yao? Usalafi umeanzishwa na Mayahudi. Katika moja ya clip yake huko nyuma ametaja kwamba usalafi umeanzishwa Uingereza na bwana mmoja anaitwa Paul. Anasema nenda kaangalie kitabu Al-Yahudu wa Nasara. Na biidhnillahi al-Karim tumesema leo ni mukaddima, sio? Kesho tutamueleza usalafi umeanza lini insha Allah. Na huyu poni nani? Alikuwepo lini? Yeye na usalafi upi ulianza? Tumeelewana? Tutaona kesho biidhnillahi al-Karim. Katika nukta ya tano akasema Je, wanapojiita manhaji salaf, je, haya mambo yanapatikana katika Qur'ani na Sunna? Ifike pahala watu wafahamu salafi ni kitu gani na ina ilaka gani na dini. Halafu wakaendelea kusema kwenye hoja hiyo, salafi ni chama cha siasa na ni dini mpya, raha yake tumpate mtu aturaji ili tumjibu kwa raha. Fali yatafadhal mashkura. Tunawakaribisha uwanjani insha Allah, lakini wasije wakakimbia. Tumeelewana? Kwa sababu manhajur rudud, manhaji ya raddi, ni manhaji ambayo ni mu'tabaru inda salaf. Manhaji hii ni mu'tabar, ni yenye kuzingatiwa kwa masalaf. Haiogopi ila mtu ambaye ni dhaifu katika ilmu au sahibu hawa au mtu anayefuata matamanio ya nafsi, kwa sababu rududi ni katika dini. Tunaelewana? Rududi ni katika dini, na hii ni sehemu ya darsa. Kwa hiyo sisi tunawakaribisha, na wale hawatajibiwa na mashehe wetu. Tunaelewana? Yaani mashehe wana kazi nyingi za kufanya, kuandaa silabasi zikae vizuri, kuandaa vijana wanasomaje, kutulea sisi vijiduati. Kwa hiyo wana kazi nzito. Kwa hiyo sisi watuachie. Tunaelewana? Watuachie hawa vijana ambao wao wamejitoa kimasomaso na wameingia kitwa mchunga, eti wanairaji dawa ya salafia. Katika jambo la sita wakasema, hauwezi, akasema huyu bwana, hauwezi kufahamu dalili za kisheria ila kwa kufahamu lugha ya Kiarabu. Lazima tujue neno hili kilugha, na hatukukaa kimya eti kwa kuwaogopa. Yaani anasema ni lazima, yani huwezi kufahamu dalili za kisheria ila kwa kufahamu lugha ya nini, ya Kiarabu. Kwa munasaba huo basi ni lazima tufahamu neno hili la as-salaf lina maana gani kilugha. Ndicho alichokusudia. Sehemu nyingine akasema, je, kikundi hiki kina istilahi yoyote ndani ya Qur'an? Neno hili salafi kulinasibisha katika dini ni neno ambalo halijapokelewa katika Qur'ani na Sunna. Hebu twende tukaone hilo neno salafi katika Qur'ani limetumika mara nane na kila pahala limetajwa kwa ubaya. Mwisho wa kuanukuu. Hizi ni nukta sita ambazo katika muhadhara wao walizitaja, na sisi tutazibanja kwenye hii mihadhara mitatu insha Allahu Taala. Na katika yale mengine aliyozungumza, anasema hawa masalafi wao kazi yao ni kuraji, wamemraji fulani fulani fulani fulani fulani. Tutakuja kuona manhaji haya ya rudud. Manhaji haya ya rudud yameanzia kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tutakuja kuona. Halafu tuone ni nani salafi. Tumeelewana mashekhe? Kwa hiyo sasa, kabla sijaweka jawabu ya hizi shubha zao, nitaanza kuwahusia hawa vijana wawili, Yusuf Diwan pamoja na Abbasul Kubra, kwa maneno ya maulama. Qala Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, wala yahillu li ahadin an yatakallama fi ad-din bighairi ilmin ولا يعين من تكلم في الدين بلا علم او ادخل في الدين ما ليس منه. ninawahusia kwa maneno ya Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Abu al-Abbas Ahmad ibn Abd al-Halim ibn Abd al-Salam ibn Taymiyyah al-Harrani rahimahullah ta'ala, aliyezaliwa mwaka 661 hijiria na kufariki mwaka na 28 hijria rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, tangu kufa kwake mpaka leo imepita miaka 713. Anasema kama ilivyopokelewa ama kama ilivyokuja katika majmuu al-fatawa juzuu ya 3 ukurasa wa 474 chapa ya maktabatu rushdi, anasema Sheikh al-Islam rahimahullahu ta'ala, wala yahillu li ahadin, na wala si halali kwa mtu yoyote, an yatakallama fi dini bighairi ilmin, kuzungumza katika dini pasi na elimu, wala yu'ina man takallama fi dini bila ilmin, na wala si halali kumsaidia mwenye kuzungumza katika dini pasi na elimu, au adkhala fi dini ma laysa minhu, au akaingiza katika dini kitu ambacho hakipo. Kwa hiyo Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala aliyekufa miaka 713 iliyopita, anatueleza kwamba si halali kuzungumza katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala pasi na elimu. Na hii akasema li ahadin, kwa mtu yeyote, iwe ni kwangu, iwe ni kwako, iwe ni kwao. Ndiyo maana al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala katika sahihi yake akaweka mlango akasema al-ilmu qabla al-qawli wal-amal, mlango unaozungumzia elimu kabla ya kusema na kabla ya kufanya. Kwa hiyo haifai kuzungumza katika dini pasi na elimu, na wala haifai kumsaidia mtu yoyote katika masala ya dini pasi na atakumsaidia mtu yoyote anayezungumza katika dini pasi na elimu. Jambo hili halifai kisheria. Huu ni wasia wa kwanza kwa hawa vijana. Lakini wasia wa pili ni maneno ya Ibn al-Wazir Al-Hadi ibn Ibrahim ibn Ali ibn al-Murtadha al-Hasani ibn al-Wazir alim min al-Yaman. Huyu ni mwanachuoni wa Yaman aliyezaliwa mwaka 758 na amekufa mwaka 822 min al-Hijrat an-Nabawiyyah. Tangu kufa kwake mpaka leo imepita miaka 619. Si mwanachuoni wa leo. Anasema Ibn al-Wazir rahimahullahu ta'ala, was-sunni yu'minu bi ayati Allah subhanahu wa ta'ala wa ahadith rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam min awwal al-amri wala yakfu ma laysa lahu bihi ilmun. Anasema Ibn al-Wazir rahimahullahu ta'ala, mtu wa sunna, wa sunniyu, mtu wa sunna, yu'minu bi ayati Allah subhanahu wa ta'ala, anaziamini aya za Allah subhanahu wa ta'ala, wa ahadithi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, na hadithi za mtume sallallahu alayhi wa sallam, min awali al-amri, tangu mwanzo wa jambo, yeye muda wote anaamini aya na hadithi, wala yakfu ma laysa lahu bihi ilmun, na wala hasimani, na wala hafutu kwa kile ambacho hakipo juu yake kwa elimu, yani hazungumzi lile jambo ambalo hana ilmu nalo. Tumeelewana? Huyu ndiyo as-sunniyu. Wakaangalie hawa vijana maneno haya katika kitabu al-awasimu wal-qawasim juzuu ya pili safha ya 298 chapa ya muassasatur risala. Wakaangalie maneno haya ya al-allama Ibn al-Wazir rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo tukiangalia maneno ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah na maneno ya Ibn al-Wazir, tunajifunza kwamba haifai kuzungumza pasi na ilmu. Tumelewana ikhwa, haifai kuzungumza pasi na ilmu. Sasa vijana hawa utaona viroja vyao, wanazungumza masala ya kielimu pasi na elimu. Huu ni mtihani mzito sana. Baada ya wasia huu, sasa nitatumbukia moja kwa moja biidhnillahi subhanahu wa ta'ala katika sehemu ya kwanza ya muhadhara, kuanza na ile maana ya usalafi aliyoianza yeye kijana huyu Yusuf Diwani. Nami namwambia tayyib aqulu kama qala al-imam al-Mawardi rahimahullah wa ma'rifatu lisan al-arabi faradun ala kulli muslimin min mujtahidin wa ghayrihi. Ninaanza kwa kusema kama alivyosema al-Imam al-Mawardi rahimahullah, kujifunza lugha ya Kiarabu, kuijua lugha ya Kiarabu ni faradhi juu ya kila Muislam kuanzia mujtahid na mwingine asiyekuwa mujtahid. Maneno haya yanapatikana katika kitabu Irshadul Fuhul cha Sheikh Ash-Shawkani rahimahullah ta'ala, juzuu ya pili safha ya 719. Waqala Shafi'i rahimahullah, na amesema al-Imam Shafi'i rahimahullah, yajibu ala kulli muslimin an yata'allama min lisani al-arabi ma yablughu juhduhu fi ada'i fardhihi. Al-Imam Shafi'i rahimahullah Abu Abdullah Muhammad ibn Idris al-Shafi'i rahimahullah ta'ala, Abu Abdullah Muhammad ibn Idris al-Shafi'i aliyezaliwa mwaka 150 na akafa mwaka 204 min al-hijrati an-nabawiyya. Anasema al-Imam Shafi'i rahimahullah, ni wajibu juu ya kila Muislam kujifundisha lisani al-Arab, lugha ya Kiarabu, kwa kiasi ambacho itafikia juhudi yake katika kutekeleza faradhi yake. Waqala Ibn Taymiyyah rahimahullah, na nitamalizia kwa maneno ya Ibn Taymiyyah rahimahullah. Sisi masalaf twazingatia pia masala ya lugha, tunaelewana ikhwa, sio kwamba hatuna lugha, hatujifunzi lugha, la. Akasema Ibn Taymiyyah rahimahullah, inna nafsa al-lughati al-arabiyya min ad-din wa ma'rifatuha faradun wajib. Hakika lugha ya Kiarabu yenyewe ni katika dini, na kujifunza lugha ya Kiarabu ni faradhi, tena ni wajib. Fa inna fahama al-kitabi wa sunna faradun, kwa sababu hakika kufahamu Qur'ani na sunna ni faradhi. Wala yufaham illa bifahami al-lughati al-arabiyya, na wala huwezi kufahamu Qur'ani na sunna isipokuwa kwa kufahamu lugha ya Kiarabu. Kama kufahamu Qur'ani na sunna ni wajib na huwezi kuvifahamu illa kwa kufahamu lugha ya Kiarabu, akasema Ibn Taymiyyah rahimahullah, wa ma la yatimmu alwajibu illa bihi fahuwa wajib, basi lile ambalo hautimii wajibu isipokuwa kwalo basi na lenyewe litakuwa ni wajib. Ameyasema katika Iktifa'us Siratil Mustaqim juzuu ya kwanza safha